ฟังธรรมคำพุทธะว่าด้วยปริศนาจอมปลวกวัมมิกะสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่289มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแลท่านพระกุมารกัสสปะพักอยู่ที่ป่าอันธวันคราวนั้นเทวดาองค์หนึ่งมีวรรณะงามยิ่งนักเมื่อราตรีล่วงปฐมยามไปแล้วยังป่าอันธวันทั้งสิ้นให้สว่างอยู่เข้าไปหาท่านพระกุมารกัสสปะยืนอยู่ณที่ข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวขึ้นว่าท่านภิกษุจอมปลวกแห่งหนึ่งพ่นควันในกลางคืนลุกโผล่ขึ้นในกลางวันพราหมณ์ผู้หนึ่งได้กล่าวกับลูกศิษย์ชื่อสุเมธะอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงเอาศาสตราไปขุดจอมปลวกนั้นดูสุเมธะก็เอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นลิ่มสลักจึงเรียนกับอาจารย์ว่ามีลิ่มสลักก็รับพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์จึงได้กล่าวว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงเอาลิ่มสลักขึ้นแล้วเอาศาสตราขุดดูสุเมธะก็เอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นอึ่งจึงเรียนอาจารย์ว่ามีอึ่งครับพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ก็กล่าวว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกอึ่งขึ้นแล้วเอาศาสตราขุดดูสุเมธะก็เอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นทางสองแปร่งจึงเรียนอาจารย์ว่าทางสองแปร่งครับพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ก็กล่าวว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงกลทางสองแปร่งนั้นเสียแล้วเอาศาสตราขุดต่อดูสุเมธะก็เอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นหม้อน้ำด่างจึงเรียนอาจารย์ว่าหม้อน้ำด่างก็รับพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ก็กล่าวกับสุเมธะว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกหม้อน้ำด่างขึ้นแล้วเอาศาสตราขุดลงดูสุเมธะก็เอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นเต่าจึงเรียนอาจารย์ว่ามีเต่าครับพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ก็กล่าวว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเต่าขึ้นแล้วเอาศาสตราขุดดูสุเมธะก็เอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นเขียงหั่นเนื้อจึงเรียนอาจารย์ว่ามีเขียงหั่นเนื้อครับพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ก็บอกว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นแล้วเอาศาสตราขุดลงดูสุเมธะก็เอาศาสตราขุดลงไปได้เห็นนาคจึงเรียนอาจารย์ว่ามีนาคครับพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์จึงกล่าวว่านาคจงอยู่เจ้าอย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมต่อนาคเทวดาผู้นั้นจึงได้กล่าวกับพระกุมารกัสสปะต่อไปว่าท่านภิกษุท่านพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหา15ข้อเหล่านี้แลแล้วพึงทรงจำปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ท่านภิกษุข้าพเจ้าย่อมไม่เห็นบุคคลใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้นอกจากพระตถาคตหรือสาวกของตถาคตหรือเพราะฟังจากสำนักของพระตถาคตหรือสาวกดังนี้เทวดานั้นครั้นกล่าวคำนี้แล้วก็อันตรธานหายไปในที่นั้นนั่นแหละก็ในปริศนาเรื่องจอมปลวก ที่เทวดาตามท่านพระกุมารกัสสปะนี้มีความเป็นมาเดิมตามนัยยะที่มาในคุตกนิกายคาถาธรรมบทเรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปะดังนี้ว่าตอนมารดาของพระกุมารกัสสปะดังได้สดับมามารดาของพระเถระนั้นเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงราชกฤห์ขอบรรพชาแล้วจำเดิมตั้งแต่ตนถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแม้อ่อนวอนอยู่บ่อยๆก็ไม่ได้บรรพชาจากสำนักของมารดาและบิดาเมื่อเธอเจริญวัยแล้วก็แต่งงานไปสู่ตระกูลของสามีนางเป็นผู้มีสามีดังเทวดาอยู่ครองเรือนแล้วครั้นต่อมาไม่นานนักคันก็ตั้งขึ้นแล้วในท้องของนางแต่นางไม่ทราบความที่คันนั้นตั้งขึ้นเลยยังสามีให้ยินดีแล้วจึงขอบรรพชาครั้นนั้นสามีจึงนำนางไปสู่สำนักของนางภิกษุณีด้วยสักการะอันใหญ่แต่ไม่ทราบอยู่ให้บวชในสำนักของนางภิกษุณีที่เป็นฝักฝ่ายแห่งพระเทวทัตแล้วโดยสมัยอื่นนางภิกษุณีเหล่านั้นทราบความที่นางมีครรภ์แล้วจึงถามขึ้นว่านี่อะไรกันนางจึงตอบว่าแม่เจ้าดิฉันไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่ศีลของดิฉันไม่ด่างพร้อยเลยพวกนางภิกษุณีจึงนำนางนั้นไปสู่สำนักของพระเทวทัตแล้วถามขึ้นว่าก็นางภิกษุณีนี้บวช ด้วยศรัทธาพวกดิฉันไม่ทราบการแห่งคันของนางนี้ตั้งขึ้นบัดนี้พวกดิฉันจะทำอย่างไรพระเทวทัตคิดเหตุเพียงเท่านี้ว่าความเสียชื่อเสียงจงอย่าได้เกิดแก่พวกนางภิกษุณีผู้ทำตามโอวาทของเราจึงกล่าวกับพวกนางภิกษุณีว่าพวกเธอจงให้นางนั้นสึกเสียนางภิกษุณีสาวฟังคำนั้นแล้วจึงกล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายว่าแม่เจ้าขอแม่เจ้าทั้งหลายอย่าให้ดิฉันชิบหายเสียเลยดิฉันไม่ได้บวชเจาะจงพระเทวทัตแม่เจ้าทั้งหลายจงมาเถิดจงนำดิฉันไปสู่พระเชตวันซึ่งเป็นสำนักของพระศาสดานางภิกษุณีเหล่านั้นจึงนำนางภิกษุณีสาวนี้ไปสู่พระเชตวันกราบทูลแด่พระศาสดาแล้วตอนพระกุมารกัสสปะเกิดพระศาสดาแม้ทรงทราบอยู่ว่าคันตั้งขึ้นในเวลาที่นางเป็นคฤหัสถ์แต่เพื่อจะเปลืองเสียซึ่งถ้อยคำของชนเหล่าอื่นจึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าปเสนทิโกศลท่านมหาอนาถาบินทิกะท่านจุลอนาถาบินทิกะนางวิสาขาอุบาสิกาและสกุลใหญ่อื่นๆมาแล้วทรงสั่งพระอุบาลีเทระว่าเธอจงไปจงชำระกรรมของภิกษุณีสาวนี้ให้หมดจดในท่ามกลางบริษัททั้งสี่พระเถระจึงให้เชิญนางวิสาขามาตรงพระพักพระราชาแล้วให้สอบสวนอธิกรณ์นั้นนางวิสาขานั้นให้คนล้อมเครื่องล้อมคือม่านตรวจดูมือเท้าสะดือและที่สุดแห่งท้องของนางภิกษุณีนั้นภายในม่านแล้วนับเดือนและวันดูทราบความว่านางได้มีครรภ์ในเวลาเป็นคฤหัสถ์จึงบอกความนั้นแก่พระอุบาลีเถระครั้นนั้นพระเถระทำความที่นางเป็นผู้บริสุทธิ์ให้กลับตั้งขึ้นในท่ามกลางบริษัทแล้วก็โดยสมัยอื่นนางคลอดบุตรมีอนุภาพมากซึ่งมีความปรารถนาตั้งไว้แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า ทุมุตระภายหลังวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปณที่ใกล้สำนักของนางภิกษุณีทรงสดับเสียงทารกจึงถามว่านี่เสียงอะไรเมื่อพวกอามาตย์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์นี้เป็นบุตรของนางภิกษุณีนั่นเกิดแล้วนั่นเป็นเสียงของบุตรนางภิกษุณีนั้นจึงได้ทรงนำกุมารนั้นไปสู่พระราชมณฑียนของพระองค์ได้ประทานให้แก่แม่นมทั้งหลายก็ในวันตั้งชื่อชนทั้งหลายจึงตั้งชื่อกุมารนั้นว่ากัสสปะและเพราะความที่กุมารนั้นเป็นผู้อันพระราชาทรงให้เจริญแล้วด้วยเครื่องบริหารของพระกุมารจึงรู้จักกันในชื่อว่ากุมารกัสสปะกุมารนั้นเมื่อเล่นในสนามกีฬากับพวกเด็กทั้งหลายได้ทุบตีเด็กในสนามกีฬานั้นเมื่อพวกเด็กกล่าวว่าพวกเราถูกคนไม่มีแม่ไม่มีพ่อทุบตีแล้วกุมารกัสสปะจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทพพวกเด็กอื่นย่อมว่าหม่อมฉันว่าไม่มีมารดาและบิดาขอพระองค์จงตรัสบอกมารดาแก่หม่อมฉันเมื่อพระราชาทรงชี้แสดงหญิงแม่นมทั้งหลายแล้วกล่าวขึ้นว่าหญิงเหล่านี้เป็นมารดาของเจ้ากุมารนั้นจึงกราบทูลขึ้นว่ามารดาของหม่อมฉันไม่ได้มีเท่านี้อันมารดาของหม่อมฉันมีเพียงคนเดียวขอพระองค์ตรัสบอกมารดานั้นแก่หม่อมฉันเถิดพระราชาทรงมีความดำริว่าโอ้เราไม่อาจลวงกุมารนี้ได้จึงตรัสบอกกุมารว่าพ่อมารดาของเจ้าเป็นภิกษุณีเจ้าอันเรานำมาแต่สำนักของนางภิกษุณีกุมารนั้นเกิดมีความสังเวชขึ้นพร้อมแล้วด้วยเหตุเพียงเท่านั้นนั่นแหละจึงกราบทูลกับพระราชาว่าข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ทรงให้หม่อมฉันบวชเถิดพระราชาจึงทรงรับว่าสาธุล่ะพ่อแล้วยังกุมารนั้นให้บวชในสำนักของพระศาสดาด้วยสักการะเป็นอันมากกุมารกัสสปะนั้นได้อุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าพระกุมารกัสสปะเถระท่านเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาเข้าไปสู่ป่าพยายามแล้วไม่สามารถจะให้คุณวิเศษบังเกิดขึ้นจึงมีความคิดว่าเราจะเรียนกรรมฐานให้วิเศษขึ้นไปอีกจึงมาสู่สำนักของพระศาสดาแล้วเข้าอาศัยอยู่ในป่าอันธวันก็กระนั้นภิกษุผู้ทำสมณธรรมร่วมกันในการแห่งพระพุทธเจ้ากัสสปะได้บรรลุอนาคามิผลบังเกิดในบรมโลกมาจากบรมโลกถามปัญหา15ข้อในเรื่องของจอมปลวกนี้แล้วได้ส่งพระกุมารกัสสปะไปด้วยคำว่าคนอื่นยกเว้นพระศาสดาเสียที่จะสามารถเพื่อพยากรณ์ปัญหาเหล่านี้ไม่มีท่านจงไปจงเรียนเนื้อความของปัญหาเหล่านี้ในสำนักของพระศาสดาเถิดครั้นนั้นแลท่านพระกุมารกัสสปะเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งและได้กราบทูลคำถามของเทวดานั้นกับพระศาสดาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลชื่อว่าจอมปลวกอย่างไรชื่อว่าพ่นควันในกลางคืนอย่างไรชื่อว่าลุกโผล่ขึ้นในกลางวันอะไรชื่อว่าพราหม อะไรชื่อว่าสุเมธะอะไรชื่อว่าสาตราอย่างไรชื่อว่าการขุดอย่างไรชื่อว่าลิ่มสลักอย่างไรชื่อว่าอึ่งอย่างไรชื่อว่าทางสองแพร่งอะไรชื่อว่าหม้อกรองน้ำด่างอะไรชื่อว่าเตาอะไรชื่อว่าเขียงหั่นเนื้ออะไรชื่อว่าชิ้นเนื้ออะไรชื่อว่านาคพระโชก้าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ปัญหานั้นดังนี้ว่ากุมารกัสสปะก็คำว่าจอมปลวกนั้นเป็นชื่อของกายนี้อันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการขัดสีนวดฟันอยู่หนึ่งนิดก็ยังมีการแตกสลายกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาส่วนปัญหาที่ว่าอะไรชื่อว่าพ่นควันในกลางคืนข้อนี้ได้แก่การที่บุคคลปรารภการงานในเวลากลางวันแล้วตรึกถึงตรองถึงการงานนั้นในเวลากลางคืนนี่ชื่อว่าพ่นควันในกลางคืนปัญหาที่ว่าอะไรชื่อว่าลุกโพลงคือมีเพลิงเกิดขึ้นในเวลากลางวันข้อนี้ได้แก่การที่บุคคลตรึกถึงตรองถึงการงานในกลางคืนแล้วย่อมประกอบการงานในกลางวันด้วยกายด้วยวาจานี้ชื่อว่าลุกโพลงในกลางวันส่วนคำว่าพราหมณ์นั้นเป็นชื่อของพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะคำว่าสุเมธานั้นเป็นชื่อของเสขะภิกษุคือภิกษุผู้กำลังทำการศึกษาคำว่าสาตรานั้นเป็นชื่อของอริยปัญญาคำว่าจงขุดนั้นเป็นชื่อของการปรารภความเพียรคำว่าลิ่มสลักนั้นเป็นชื่อของอวิชชาคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสาตรายกลิ่มสลักขึ้นคือจงละอวิชชาเสียจงขุดมันขึ้นเสียคำว่าอึ่งนั้นเป็นชื่อแห่งความคับแค้นด้วยความโกรธคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงหนังสาตรายกอึ่งขึ้นเสียคือจงละความคับแค้นด้วยสามารถความโกรธเสียจงขุดมันเสียคำว่าทางสองแพร่งนั้นเป็นชื่อแห่งวิจิกิจฉาคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสาตรากลทางสองแพร่งเสียคือละวิจิกิจฉาเสียจงขุดมันเสียคำว่าหม้อกรองน้ำด่างนั้นเป็นชื่อของนิวรณ์ทั้งห้าคือความพอใจในกามความพยาบาทความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจและความเคลือบแคลงเห็นแยงก็คำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสาตรายกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นเสียคือจงละนิวรณ์ทั้งห้าเสียจงขุดขึ้นเสียคำว่าเตาเป็นชื่อของอุปทานขันธ์ทั้งห้าได้แก่อุปทานขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังสาตรายกเต่าขึ้นเสียคือจงละอุปทานขันธ์ทั้งห้าเสียจงขุดขึ้นเสียก็คำว่าเขียงหั่นเนื้อนั้นเป็นชื่อของกามคุณทั้งห้าคือรูปอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยตาเสียงอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยหูกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้ได้ด้วยลิ้น โพธิภพอันพึงรู้ได้ด้วยกายแต่ละอย่างอันน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาสตรายกเขียงหั่นเนื้อเสียคือจงละกามคุณทั้งห้าเสียจงขุดขึ้นเสียคำว่าชิ้นเนื้อนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาสตรายกชิ้นเนื้อขึ้นเสียคือจงละนันทิราคะจงขุดขึ้นเสียคำว่านาคเป็นชื่อของภิกษุผู้ขี่นาศพคำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่านาคจงอยู่เถิดเจ้าอย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมต่อนาคดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพยากรณ์คำถามเหล่านี้แล้วท่านพระกุมารกัสสปะมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคบรรลุอรหัตผลในเวลาที่พระศาสดาทรงแก้ปัญหาจบวัมมิกสูตรจบก็เรื่องของมารดาพระกุมารกัสสปะยังมีต่อคือตั้งแต่วันที่กุมารกัสสปะออกไปจากสำนักนางภิกษุณีน้ำตาของภิกษุณีนั้นก็ไหลออกจากในตาทั้งสองผู้เป็นมารดาตลอดเวลา12ปีนางมีทุกข์พระพลัดพรากจากบุตรมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาทีเดียวเที่ยวไปเพื่อภิกษาพอเห็นพระเถระในระหว่างแห่งถนนจึงร้องว่าลูกลูกแล้วก็วิ่งเข้าไปเพื่อจะจับพระเถระได้ส่วนลมแล้วนางมีทันหลังน้ำนมอยู่ลุกขึ้นมีจีวรเปียกไปจับพระเถระแล้วพระกุมารกัสสปเถระมีความคิดว่าถ้ามารดานี้จะได้ถ้อยคำอันไพเราะจากสำนักของเรานางจะชิบหายเสียเราจะเจรจากับมารดานี้ทำให้กระด้างทีเดียวที่นั้นพระเถระกล่าวกับนางภิกษุณีผู้เป็นมารดานั้นว่าท่านเที่ยวทำอะไรอยู่จึงไม่อาจตัดแม้มาดว่าความรักได้นางมีความคิดว่าโอ้ถ้อยคำของพระเถระหยาบคายจึงกล่าวว่าพ่อพูดอะไรนะถูกพระเถระว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละอีกจึงมีความคิดว่าเราไม่อาจอดกลั้นน้ำตาไว้ได้สิ้น12ปีเพราะเหตุแห่งบุตรนี้แต่บุตรของเรานี้มีหัวใจกระด้างประโยชน์อะไรของเราด้วยบุตรนี้จึงได้ตัดความเสน่หาในบุตรแล้วบรรลุพระอรหัตผลในวันนั้นนั่นเองก็โดยสมัยอื่นพวกภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระกุมารกัสสปะและพระเถรีผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยอย่างนี้ถูกพระเทวทัตทำให้ชิบหายแล้วส่วนพระศาสดาเกิดเป็นที่พึ่งของท่านทั้งสองนั้นโอ้น่าสัจจริงธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้อนุเคราะห์โลกก็ครั้นพระศาสดาเสด็จมาในที่นั้นทราบความที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันเรื่องของพระกุมารกัสสปะจึงตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นปัจจัยเป็นที่พำนักของคนทั้งสองนี้ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนเราก็ได้เป็นที่พำนักของคนทั้งสองนั้นเหมือนกันแล้วได้ตรัสนิโครธะชาดกโดยพิสดารว่าเจ้าหรือคนอื่น พึงคบเนื้อชื่อว่านิโครธะผู้เดียวอย่าเข้าไปคบเนื้อชื่อสาขะความตายในสำนักของเนื้อชื่อว่านิโครธะประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ในสำนักของเนื้อชื่อว่าสาขะนั้นจะประเสริฐอะไรทรงประชุมชาดกว่าเนื้อชื่อว่าสาขะในครั้งนั้นได้เป็นพระเทวทัตในบัดนี้แม้บริษัทของเนื้อชื่อว่าสาขานั้นก็เป็นบริษัทของพระเทวทัตนั่นแหละแม้เนื้อตัวที่ถึงวาระได้เป็นพระเทรีบุตรได้เป็นกุมารกัสสปะส่วนพระยาเนื้อนามว่านิโครธะผู้สละชีวิตแก่แม่เนื้อตัวเมกันคือเรานั่นเองเมื่อจะทรงประกาศความที่พระเถรีตัดความรักในบุตรแล้วทำที่พึ่งแก่ตนเองจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคนอื่นไม่สามารถเพื่อจะมีสวรรค์หรือมรรคเป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้เพราะฉะนั้นตนนั่นแหละพึงเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นจะทำอะไรให้ได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าพึงเป็นที่พึ่งได้พระบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยากบาลีว่าอัตตาหิอัตตโนโกหินาโถปโรสิยาอัตตนาหิสุถันเตนะนาถังลปติทุนละปังก็ในคำว่านาโถที่หมายถึงที่พึ่งคือเป็นที่พำนักตรัสคำนี้ไว้ว่าบุคคลตั้งอยู่ในตนคือสมบูรณ์แล้วด้วยตนสามารถจะทำกุศลแล้วถึงสวรรค์หรือเพื่อยังมรรคให้เจริญหรือทำให้แจ้งซึ่งผลได้ประเหตุนั้นแหละตนแลพึงเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าพึงเป็นที่พึ่งของใครได้เพราะบุคคลมีตนฝึกดีแล้วคือมีความเสพผิดออกแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งบุคคลได้โดยยากกล่าวคือพระรหัตผลก็คำว่านาถังละปฏิทุนละพังแปลว่าย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยากนี้พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาพระรหัตในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเรื่องของพระกุมารกัสสปะและวัมมิกาสูตรจบ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักกะฉาเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งก็จะมีการออกอากาศทางแฟนเพจของ Facebook ของ piothama.com ของทางวัดป่าดอนหายโศกได้รับชมกันเห็นภาพเห็นหน้าตาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุณในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นปกติค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์สำหรับช่วงของธรรมสักกะฉาที่จะมีดิฉันมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสอบถามปัญหาหรือว่ามาซักถามพระอาจารย์แทนท่านผู้ฟังทางบ้านกันนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วค่ะเสาร์ที่27ตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2561ค่ะวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน11ปีจอนะคะขอนำท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็เมตตาที่จะคัดเลือกปัญหาที่แฟนรายการหรือว่าญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเขียนถามมา2ท่านมาตอบปัญหาในวันนี้นะเจ้าคะด้วยพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะหวังว่าลูกศิษย์ท่านอื่นๆท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็จะพลอยมีความรู้ตามไปด้วยค่ะสำหรับประเด็นปัญหาที่ได้เขียนถามกันมา ท่านแรกที่จะหยิบยกขึ้นมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเป็นปัญหาของคุณจักริดเจ้าค่ะคุณจักริดนี่ก็เป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นแฟนประจำรายการเราอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะคราวนี้คุณจักริดถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่านอกจากพระพุทธเจ้าแล้วอริยสาวกผู้บรรลุคุณวิเศษต่างๆแล้วนี่นะเจ้าค่ะท่านสามารถที่จะกำหนดรู้ได้ไหมว่าคนนี้บรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี ้ โดยที่ไม่ต้องถามเลยและก็สามารถรู้ได้ไหมว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ล่วงลับดับขันไปแล้วในอดีตเนี่ยได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆรวมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วยเจ้าค่ะอาจารย์เมตตาได้ชี้แจงให้คุณจักริดและท่านฟังท่านผู้ชมได้รับทราบกันเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เดี๋ยวพอถ้าเราดูตามหลักฐานในพระไตรปิฎกนะดูตามหลักฐานในพระไตรปิฎกเนี่ยสาวกคนไหนไม่ว่าไล่มาตั้งแต่ท่านพระสารีบุตรท่านพระอัญญาโกณฑัญญะจนถึงคนสุดท้ายในสมัยพุทธกาลก็ท่านสุภัททะเองก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้มีการที่ท่านบุคคลเหล่านั้นเนี่ยไปบอกคนนั้นคนนี้ว่านี่ท่านบรรลุโสดาบันแล้วนะหรือว่าท่านบรรลุอนาคามีแล้วนะไม่มีนะเท่าที่อาตมาอ่านเจอเนี่ยยังไม่เจอนะยังไม่มีแต่ที่มีอยู่เนี่ยมีแต่ไม่ใช่เหล่าภิกษุที่เป็นผู้กระทำมีเหล่าเทวดาเป็นอย่างเทวดาเทวดาเนี่ยเขามาบอกพระพุทธเจ้าว่าคนนั้นตายไปเป็นอนาคามีนะมีอยู่เทวดากลุ่มนี้บอกภิกษุรูปนี้จะบรรลุอรหันต์นะมีอยู ่ มีเทวดาที่มาบอกพระพุทธเจ้ามีระบุไว้ในพระสูตรต่างๆ ม ีอยู่ประมาณ 2-3 จุดนี่แหละอันนี้เคยอ่านเจอเคยเห็นเคยได้ยินอยู ่เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในคำถามที่บอกว่ามีสาวกที่บรรลุคุณวิเศษแล้วสามารถกำหนดรู้จิตคนอื่นได้หรือไม่ก็มีอยู่เพราะว่าเราพุทธบริษัทในคุณใจไม่ได้มีแค่4ที่เรามักจะคุ้นเคยว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา4อย่างถูกไหม เจ้าค ่ ะ ในอังคุตตรนิกายเล่มอื่นในส่วนที่เป็นหมวด6อย่างเงี้ยก็ยังบอกถึงว่าพุทธบริษัท6ก็มีและที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากภิกษุภิกษุณีบาโสบาสิกาก็คือเทวดาแล้วก็พรหมเทวดาและพรหมและจึงสอดคล้องกันน่ะที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถให้เทวดาและมนุษย์ประกาศได้ด้วยดีสืบต่อไปเพราะฉะนั้นเทวดาก็ช่วยประกาศธรรมด้วยพรหมด้วยที่เขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องรู้วาระจิตคนสามารถที่จะรู้การบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ทีนี ้ ถ้าเรามากลับมาดูส่วนที่เป็นหมวดธรรมะคือเรื่องของตัวละครการกระทำในลักษณะที่พยากรณ์คนนั้นคนนี้เนี่ยก็อย่างที่ว่ามีแค่เทวดาธรรมแต่ว่าที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้ปรากฏเห็นที่ไม่ได้ปรากฏเห็นอาจจะไม่ใช่หมายความว่าทำไม่ได้อาจจะนั่นแต่อาจจะไม่ทำหรืออาจจะรู้อยู่แต่ไม่พูดรู้อยู่แต่ไม่พูดเพราะว่าสาวกสมัยนั้นนี่ท่านก็แบบว่าสงบเสงี่ยมนะพระพุทธเจ้าอยู่ฉันจะไปพูดอะไรแต่ก็แบบว่าให้ท่านทำสิให้ท่านแสดงธรรมสิดีอย่างเงี้ยนะแสดงธรรมแสดงอยู่แต่ว่าจะไม่ได้มาพยากรณ์ว่าคนนั้นคนนี้ได้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ย ก็มีการอวดอ้างอะไรทั้งสิ้นถูกไหมเจ้าคะ แต่ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้คือไม่รู้เพราะว่าเราจะไปสรุปแค่ว่าท่านไม่ทำคือท่านทำไม่ได้ไม่แน่ ไม่ใช่ ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าในส่วนที่เป็นหมวดธรรมะเนี่ยมีคุณวิเศษอยู่ข้อหนึ่งคุณเดินใจในข้อที่กำหนดรู้ใจของสัตว์กำหนดรู้ใจของสัตว์สามารถรู้ได้ว่าสัตว์นี้คิดอะไรอะไรไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าทำได้นะพระพุทธเจ้านี่ก็ทำได้มียานขั้นหนึ่งที่เรียกว่าเจโตปริยญาณคือการกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นรู้ได้ว่าสัตว์นี้คิดอันนี้หรือคิดแบบนี้จิตเป็นสมาธิแล้วหรือยังไม่เป็นจิตมีราคะหรือจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะ เจ้าค่ะ คนที่เขาจะกำหนดรู้ใจของผู้อื่นได้เรียกว่ามีญาณคือความรู้ในข้อนี้เขาเรียกว่าเป็นเจโตปริยญาณม ี คุณสมบัติก็เรียกว่าเป็นปัญญาในขั้นสามัญญผลตรงนี้มีอยู่แน่นอนว่าสาวกที่อยู่ในขั้นแบบสีติมหาสาวก80รูปเนี่ยโอ้ยท่านทำได้แน่นอนท่านว่ามั่นใจเลยในคุณวิเศษพวกนี้ท่านต้องทำได้อาจจะหยาบละเอียดคมชัดลึกไม่เท่ากัน คือ ความเชี่ยวชาญในการดูรู้ว่าคนนี้มีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะ มีโมหะหรือไม่มีโมหะเนี่ยอาจจะรู้ได้ไม่ละเอียดรอบคอบเท่าพระพุทธเจ้าแน่ล่ะ เจ้าค่ะ อาจจะดูรู้ได้ในละเอียดในระดับที่สามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าคนนี้เป็นขั้นไหนขั้นไหนอาจจะได ้ บางองค์บางรูปอาจจะชํานาญด้านนี้อาจจะได้เป็นบางครั้งบางคราวไม่ได้ตลอดเวลาบางรูปอาจจะได้เฉพาะในเสนาสนะแบบนี้เสนาสนะแบบนั้นไม่ได้อันนี้คืออาตมาตั้งสมมติฐานเรานะเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าคุณธรรมในข้อที่ว่าเจโตปริยญาณมีรายละเอียดแบบนี้แบบนี้มีอยู่เนี่ยสาวกบางรูปต้องทําได ้เจ้าค ่ ะ แล้วเทวดาเขาทําได้แล้วก็สาวกบางรูปต้องทําได้แน่แต่ว่าไม่ได้ระบุบอกเอาไว ้เจ้าค่ะ อันนี้คือยกมาตามหลักฐานในพระไตรปิฎกน ะ ไม่ได้เอาส่วนที่เป็นอัตถกถาด้วยเอาเฉพาะส่วนที่เป็นพระสูตรเต็มๆตรงๆ เจ้าค่ะ โอ้ยถ้าจะพูดถึงอัตถกถานี่เขาจะบอกไปเลยว่าบรรลุอรหันต์ขั้นนั้นขั้นนี้คือจะมีพิสดารไปมากมายกว่านี ้อ เรายกตรงนั้นเอาไว้เราเฉพาะส่วนที่เป็นพระสูตรเต็มๆตรงๆเนี่ยนะว่าคุณธรรมในข้อเจโตปริยญาณมีนะสาวกที่พูดกล่าวไว้ว่าคนนั้นคนนี้บรรลุขั้นนั้นขั้นนี้เนี่ยอาตมาอ่านยังไม่เจอแต่เทวดานี่มีบอกอยู ่ เพราะฉะนั้นคิดว่าได้คิดว่าได้นะถ้าถามมาเฉพาะตรงนี้เนี่ยคิดว่าได้แต่ท่านอาจจะไม่ได้พูดแล้วแน่นอนว่าพอรู้เจโตปริยญาณเนี่ยคือการกําหนดรู้ใจสัตว์ณจุดนั้นคนนั้นนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้รู ้ แต่แม้แต่ว่าแล้วที่ล่วงลับไปแล้วในก่อนล่ะแล้วอนาคตล่ะอันนี้จะเป็นญาณคนละแบบญาณคนละแบบก็เรียกว่าจุตูปปาทญาณคือการกําหนดรู้ถึงที่เกิดที่ดับที่จุติแล้วก็อุบัติของสัตว์ทั้งหลาย ซึ ่งนี่ก็จะทำให้รู้ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างสมมติคนนี้เขาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเขาจุติคือตายจากชาตินั้นไปเกิดชาติไหนอุบัติขึ้นที่ไหนก็ตามดูต่อไปเสร็จปุ๊บเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาไปเกิดเป็นสัตว์นรกตายจากสัตว์นรกมาเกิดเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์แล้วไม่เจอไม่รู้ไปไหนคือหมายว่าถ้ายานคุณคมเป๊ะกิฟเลยนะแล้วรู้จริงๆว่าไม่มีที่อุบัติไม่มีที่เกิดขึ้นต้องเป็นอรหันต์แน ่เจ้าค่ะสาธ ุโอเคนะนี่คือสมมติฐานที่เรามาตั้งขึ้นแต่บางทีบางครั้งยานอาจจะไม่คมกริฟบางทีแบบหาไม่เจอแต่ไม่ใช่ว่าไม่เกิดไม่อุบัติแต่อาจจะเพียงว่าคือยานคุณไม่คมชัดไม่มีกำลังมากพออาจจะรู้ได้เฉพาะเป็นบางคนคนอื่นไม่รู้อาจจะรู้ได้เฉพาะ3-4 ชาติถ้ากำหนดกี่ชาติไม่ได้ไม่รู้อย่างเงี้ยเพราะความคมของญาณเนี่ยมันก็จึงมีขีดจำกัดทำให้ตรงนี้หลายท่านคิดว่าสาวกในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านก็เลยไม่พูดเพราะว่าคนที่จะมีญาณไม่มีขีดจำกัดเลยเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเท่านั้น เจ้าค่ะคือสูงสุดแล้ว สูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์ให้พระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกท่านกล่าวก็แล้วกันแต่บางองค์บางท่านก็อาจจะมีความสามารถจำกัดในข้อต่างๆรายละเอียดจะได้ไม่ครบก็จึงแบบว่าอย่างหลักฐานตามที่เราเห็นเทวดาจึงมีมากกว่าก็จึงได้พูดกล่าวออกมาหรือว่านี่อาจจะเป็นวิสัยของเทวดาไม่ใช่วิสัยของนิสอุปนิสัยของภิกษุในสมัยนั้นก็จึงมีต่างๆกันแต่ที่สำคัญเลยนะที่สำคัญเลยคือไม่ใช่ว่าเทวดาพยากรณ์คนภิกษุรูปนั้นหรือภิกษุรูปนี้พยากรณ์ภิกษุรูปนั้นอันนี้อย่างที่ว่าแต่ที่สำคัญเลยนะคือคนนั้นบรรลุขั้นนั้นแล้วเขาไปพยากรณ์กับพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะอ ย่างตัวอย่างเอาขั้นต่ำสุดเอาโสดาบันส่วนว่านายสุปปพุทธะเนี่ยเป็นคนโลกเรื้อนคือชื่อว่าสุปปพุทธะเนี่ยมีหลายคนเป็นพ่อตาของพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ ม ีนั่นคือเจ้าสุปปพุทธะแล้วก็เป็นคนโรคเรื้อนที่ฟังธรรมะเนี่ยอยู่หลังเพื่อนเลยเพราะว่ากลัวคนอื่นเขารังเกียจตัวเองตัวเองเป็นโรคเรื้อนฟังธรรมอยู่หลังเพื่อนเนี่ยจนมีความมั่นใจอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีศีลชนิดไม่ด่างไม่ทะลุไม่พร้อยเนี่ยโอ้ยตัวเองบรรลุเป็นโสดาบันขั้นผลด้วยนะรู้ว่าตัวเองบรรลุจะไปยืนยันกับพระพุทธเจ้าว่าฉันบรรลุแล้ว เจ้าค่ะ อย่างเงี้ยก็มีนี่คือคนเข็นใจนะคุณใจเป็นโรคเงินไม่ค่อยมียังรู้ว่าตัวเองบรรลุพยากรณ์ตัวเองนะพวกที่พยากรณ์ตัวเองว่าฉันเป็นอนาคามีก็มีผู้ที่รู้ตัวเองว่าฉันเป็นอรหันต์ก็มีแล้วก็ไปพยากรณ์บอกกล่าวกับพระพุทธเจ้าคือทุกคนเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหน ไปบอกพระพุทธเจ้าช่างไม้รู้ตัวว่าเป็นสกทาคามีอีกคนหนึ่งรู้ตัวว่าเป็นอนาคามีพระอีกรูปหนึ่งก็รู้ตัวว่าฉันเป็นอรหันต์พระอีกรูปหนึ่งก็รู้ว่าเป็นอนาคามีโอ้ยฉันยังไม่บอกฉันอายก็เลยยังไม่พูดอย่างนี้ก็ ม ีเพราะฉะนั้นที่สำคัญกว่าที่ว่าให้คนอื่นมาพูดมาบอกมาชี้มาบ่งเนี่ยตัวเองต้องรู้ด้วยตัวเอง เจ้าค่ะ ตัวเองต้องรู้ด้วยตัวเองอันนี้คือจึงเป็นแบบความงดงามของสวากขาตธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วย่อมรู้ได้เฉพาะตนเป็นปัจจตังเนี่ยท่านว่า เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระจันทร์เจ้าค่ะตรงนี้นี่โยมคิดว่าจากคำถามของคุณจักริดเนี่ยถ้าย้อนกลับมาสมัยของเราท่านๆเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เราก็มีพระเกจิอาจารย์เป็นจำนวนมากที่เรากราบนับถือกันในประเทศไทยเราเนี่ยเจ้าค่ะเราก็เคยได้ยินได้ฟังว่าบางทีเราจะไปกราบนมัสการเรียนท่านเรื่องอะไรเนี่ยท่านจะรู้ล่วงหน้าเลยเจ้าค่ะว่าจะมาเรื่องนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี ้ นั่นก็เท่ากับว่าท่านก็มีธรรมขั้นสูงถึงเจโตปริยญาณเหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะคือดำเนินมาคือขั้นนี้มันมีอยู่จริงแม้ในพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในยุคปัจจุบันก็ตามไม่ใช่เฉพาะสมัยพระพุทธกาลจะ ตามถูกต้องคือถ้ามีเหตุปัจจัยที่ถูกต้องคือศีลสมาธิปัญญาในขั้นเจโตปริยญาณปัญญาในขั้นจุตูปปัตตญาณจะเกิดขึ้นได้เหตุปัจจัยถูกต้องนะทีนี้เหตุปัจจัยในการที่เราจะรู้กำหนดรู้วาระจิตของคนอื่นเนี่ยบางทีแค่ว่าจะรู้ว่าคุณจะถามอันเนี้ยหรือคุณจะมาวันเนี้ยบางทีคุณก็ติดกล้องวงจรปิดเนี่ยบางทีเราก็รู้ละว่าคนนี้จะมาอย่างเงี้ยเราก็เตรียมตัวไว้ก่อนติดกล้องวงจรปิดใช่ป่ะหรือคุณดูตำแหน่งของเขาเดี๋ยวนี้เขามีแฮ็กโทรศัพท์ได้คุณรู้โพสิชันเขาอยู่ที่ไหนเราก็รู้ได้มันหลายสาเหตุคือบางทีลำพังสาเหตุอะไรหรือมีมายากลแบบหนึ่งที่คุณเขาหยิบไพ่ขึ้นมารู้ว่าเราเลือกไพ่อันนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นกลหลวงหรือว่าเป็นทริคอย่างอื่นหรือว่าเป็นกุศลแบบอื่นซึ่งก็มี เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ได้เห็นว่าคุณธรรมพวกนี้มันจะแบบคือมันมีโทษอยู่ของมันจุดนี้นะทำให้คนเข้าใจผิดได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็จึงที่สำคัญเลยเนี่ยคือเรื่องของอาสวะขยายญาณในการที่จะกำจัดอาสวะในการที่จะรู้ตัวเราว่าเราบรรลุได้ขั้นไหนมีความเพียรอย่างไรอย่างไร เจ้าค่ะ ทีนี้ในคำถามคุณจักรีที่พูดถึงว่าเราจะบรรลุขั้นนี้เนี่ยคนนี้พยากรณ์ตัวเองเราเองต้องพยากรณ์ใช่ไหมบางทีคิดไปเองว่าตัวเองได้บรรลุอยู่ด้วยซ้ำ เจ้าค่ะเข้าใจผิดก็มีเหมือนกัน เข้าใจผิดก็มีในโอ้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลคิดว่าตัวเองได้บรรลุอรหันต์โอ้จะมาบอกว่าพระเจ้าไล่ให้ไปอยู่ไปปราบช้าซะก่อนอย่างเงี้ยพอไปปราบช้าเห็นศพโอ้เน่าเหม็นรังเกียจเอ้าฉันยังไม่บรรลุนี่อ่ะ ก็เลยรู้ตัว ขึ้นมาเพราะนั้นมันต้องสอบแล้วสอบอีกคือเราเกิดมาในยุคท้ายหลังพระพุทธเจ้าคุณใจมันก็คือพูดก็คือหมายความว่าคือเราก็ไม่ได้อยู่ให้ท่านสอบถามได้ว่าจะถามท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะก็อยู่ตามยถากรร ม พูดตรงๆคืออยู่ตามยถากรรมเหมือนพ่อแม่ตายไปแล้วอ่ะลูกก็อยู่กันเองบางทีก็แกล้งกันบ้างไม่รู้จะทำยังไงบ้างพี่ก็พยายามดูน้องๆบางทีก็ไม่ฟังพี่ก็อยู่ตามยถากรร ม ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะพุทธเจ้าไม่อยู่ธรรมะบางทีคนก็ทำดีบ้างไม่ดีบ้างเถียงกันบ้างว่ากันบ้างก็ตามยถากรร ม เพราะฉะนั้นคืออาตมาคิดว่าธรรมะดีๆมันมีอยู่เราพยายามทำให้มันดีๆเนี่ยมันจะดีมันจะเหมาะสมให้ธรรมะนี่สืบต่อไปได้เป็นธรรมดาญาตินะ เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าค่ะด้วยเหตุนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะที่ว่าไม่อยากจะให้มีการอวดกันอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ถึงได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ให้พระภิกษุเนี่ยเจ้าค่ะอวดอุตริมนุสธรรมอันนี้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์เรื่องของการคุณธรรมที่เหนือกว่าของมนุษย์เราเรียกว่าอุตริมนุสธรรมเนี่ยนะมันมีอยู่สองระยะคุณสนใจว่าถ้าไม่มีแล้วบอกว่าตัวเองมีอันนี้คือแบบโหความผิดหนักมากๆ เจ้าค่ะ ถ้าไม่มีแล้วบอกด้วยตัวเองมีนะอันนี้คือความผิดหนักมากๆไม่ว่าจะบอกกับพระหรือบอกกับฆราวาสญาติโยมถือว่าเป็นปาราชิกเลยผิดมากๆ เจ้าค ่ะแต่ถ้ามีจริงแล้วบอกว่าฉันมีอันนี้ก็ไม่หนักเท่าไหร่ไม่ผิดอะไรมากผิดนิดหน่อยคือถ้าบอกกับพระไม่ผิดเลยถ้าบอกกับญาติโยมนี่ก็ผิดในขั้นที่แบบว่าทำให้กุศลธรรมมันตกล่วงไปเลยสามารถปรองกับบาปได้ เจ้าค่ะ ทีนี้บางคนก็เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุคิดว่าตัวเองมีแล้วก็เลยบอกว่าฉันมีโอ้แต่เข้าใจผิดอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรไม่ผิดอะไรเพราะความเข้าใจผิดแต่วันนี้คือจุดที่ว่าไอ้อุตริมนุสธรรม นะที่ว่าเป็นปาฏิหาริย์ต่างๆคืออุตริมนุสธรรมเช่นว่าสมาธิอย่างเงี้ยมันก็โอเคหมายว่าคนมีจิตที่เป็นสมาธิก็ไม่น่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอุตริมนุสธรรมที่เป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถชนิดที่เป็นปาฏิหาริย์ต่างๆเช่นการดักทายใจคนการห่อเหินเดินอากาศพวกนี้พระพุทธเจ้าห้ามแสดงได้บอกถึงกำหนดโทษเอาไว้ว่าถ้ามีจริงก็ด้วยมีอุตริมนุสธรรมนั้นจริงด้วยไม่ได้อวดเลยนะไม่ได้พูดด้วยว่าฉันมีแต่ทำให้ดูเลยอย่างเงี้ยทำให้ดูก็ยังผิด เจ้าค่ะ เดินผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านไปสำหรับคำถามของคุณจักริดนะเจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามของผู้ใช้นามว่าผู้ปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะผู้ปฏิบัติธรรมนี้ก็ได้เขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเจ้าค่ะก็เขียนมาว่าโยมมีปัญหาเรื่องดวงตาเวลาทำสมาธิจึงกำหนดเอาความทุกข์ที่ตามาพิจารณาทำความเข้าใจและก็หาสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คอยดูมันแสดงอาการต่างๆอย่างเช่นทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตาของตัวเองที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าค่ะถ้าทุกข์มากก็จะไปหาหมอรักษาตามอาการและป้องกันเหตุปัจจัยเช่นแพ้แสงลมฝุ่นอย่างนี้เป็นต้นคือเป็นภูมิแพ้ที่ตานะเจ้าคะแล้วก็ป้องกันแล้วท่านผู้ถามก็สังเกตเห็นว่าเมื่อเหตุปัจจัยเกิดทุกข์ก็เกิดเหตุดับทุกข์ก็ดับเวทนาก็ดับจริงตามที่พระอาจารย์ได้เคยสักษาหรือเคยพูดคุยมานะเจ้าคะหรือเคยสั่งสอนเล่ามาในรายการเนี่ยการที่ท่านผู้ถามผู้ปฏิบัติธรรมพิจารณาเช่นนี้เนี่ยเจ้าคะเรียนถามมาว่าถูกต้องไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ เหตุของความทุกข์อันใดอันหนึ่งเนี่ยคุณใจคือตัณหานะ เจ้าค่ะ คือตัณหาไม่ใช่ว่าสมมติความทุกข์เช่นคุณเป็นอะไรคุณตาเจ็บ เจ้าค่ะ คุณเหตุของตาเจ็บก็คือตามันออกนอกเบ้าหรือว่ามันจะมีเชื้อโรคอะไรสักอย่างใดหนึ่งใช่ไหมอาการเนี่ยเป็นความเจ็บอาศัยอะไรอาจจะความที่ความดันในตาไม่เท่ากันอันนั้นคือเหตุของความเจ็บนั้น ใช่ไหม แต่นี่เรากำลังพูดถึงเหตุของความทุกข์เหตุความทุกข์ทุกเวทนาเป็นความทุกข์ไม่เป็นอยู่แต่ถ้าเราไปพิจารณาถึงเช่นว่าความดันตามันมากมันเลยปวดอันนี้คือพิจารณาไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกเหตุของความทุกข์อันใดหนึ่งเราต้องสาวกลับไปสาวกลับไปสาวกลับไปสาวกลับไปเราจะไปเจอที่ตัณหาเราต้องเอาตรงนั้นเอาที่รากของมันตรงนั้นหรือก่อนที่จะไปถึงตัณหานั้นมันต้องมีความเกิดซะก่อนเช่นทำไมคุณถึงมีความทุกข์ในกายเนี่ยเพราะเป็นโรคโนนั่นยังไม่ใช่จุดที่เราจะเอาต่อไปอีกทำไมคุณเป็นโรคเพราะคุณมีการเกิดนี่การเกิดคือจุดที่เราจะเอา ค่ะ เพราะมีการเกิดจึงมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความเข้าแก่ใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนโอ้อาศัยความเกิดถ้าเราไม่มีกายนี้สิเราจะมาเจ็บตาเจ็บกายเจ็บแขนเจ็บขาหรองูไม่มีขามันไม่ปวดขาเพราะไม่มีขาเรามีกายนี้เราก็ต้องเจ็บกายมันก็เป็นของรังโรคเป็นธรรมดาเพราะนั้นการพิจารณาอย่างเงี้ยยังไม่ถูกต้อง 100% วิธีพิจารณาที่ถูกต้องคือที่ว่ากำหนดเอาความทุกข์มาพิจารณาอันนี้ถูกอยู่กำหนดความทุกข์มาพิจารณาไม่ใช่หาเหตุแต่พิจารณาทุกข์เพื่อให้ละอุปาทานในความทุกข์นั้นได้ให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดให้อาตมาพูดช้าๆครั้งนึงนะคุณอาจารย์ใหม่ เจ้าค ่ะคือเราเอาทุกข์มาพิจารณาเนี่ยนะเอาทุกข์มาพิจารณาไม่ใช่เพื่อที่จะสาเหตุว่าความดันมันต่างกันแขนมันอยู่ในท่านี้มากมันก็เลยปวดนั่นไม่ใช่พิจารณาทุกข์แต่เราเอาทุกข์มาพิจารณาคือทุกขสัญญาท่านใจกับวันนี้ทุกขสัญญาเนี่ยเพื่อให้เห็นความไม่ดีของมันเพื่อให้เห็นความที่มันอุ้ยมันแย่มันไม่ดีความทุกข์ความที่มันทนอยู่ไม่ได้พอพิจารณาทุกขสัญญาปุ๊บอนัตตสัญญาย่อมมันคงโอ้ยนี่มันไม่ใช่ของที่เราจะมายึดถือไว้เราจะวางความยึดถือในความทุกข์นั้นพูดตรงๆคือเราจะวางความยึดถือในตานั้นเราจะวางความยึดถือในกายนั้นเราจะวางความยึดถือในแขนนั้นขานั้นที่มันปวดอยู่ตรงไหนนั่นน่ะเราจะวางความยึดถือในทุกข์นั้นได้เพราะอะไรเพราะอนัตตสัญญามั่นคงอนัตตสัญญามั่นคงย่อมถอนความสำคัญมั่นหมายในตัวตนคือการวางไอ้เจ้าความทุกข์นั้นเพราะนั้นไม่ใช่ว่าไปหาว่ามันมีแสงมากหรือแสงน้อยไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ให้เห็นความจริงแล้วโอ้ยไม่เอาหรอกคืออนัตตาไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกก็ทำไงอ่ะไม่ใช่ไปตัดตาทิ้งไม่ใช่ไปฆ่าตัวตาย แต่ว่าวางความยึดถือในกายนี้อันนี้ถึงจะถูกที่ถูกต้องทำอย่างนี้นะคือกลับมาที่หลักของอริยสัจ4กลับมาที่หลักของอริยสัจ4ไม่ใช่หลักทางการแพทย์ไม่ใช่หลักทางเรื่องสมุนไพรแต่หลักอริยสัจ4โอเค เ จ็บบอด เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามที่สองนะเจ้าค่ะผู้ปฏิบัติธรรมถามว่าตัวท่านเนี่ยคอยสังเกตแล้วก็พิจารณาลึกตีความไปอีกนะเจ้าค่ะว่าสาเหตุที่ตาเจ็บเนี่ยมาจากกิเลสตัณหาอุปทานและอวิชชาของตัวของท่านเองจริงๆนะเจ้าค่ะแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตามันแฝงอยู่ในทุกสังขารคนตาดีก็จะมองเห็นตาธรรมดังนั้นท่านก็เลยพยายามที่จะละวางต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือการเจ็บตาเช่นว่าไม่เล่นคอมพิวเตอร์หรืออะไรเงี้ยเพราะท่านคิดว่าเกิดจากการเล่นหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์มากไปเจ้าค่ะการคิดอย่างนี้เนี่ยถูกต้องไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะก็จะมีข้อที่ถูกอยู่แล้วก็คลาดเคลื่อนอยู่นิดนึงเพราะว่าคำว่าตาของท่านผู้ถามเนี่ยมันใช้สลับกันหมายถึงตาที่เป็นจ ัก ษุจักษุของเราหรือว่าตาที่หมายถึงดวงตาคือธรรมะอะไรกันแน่เพราะคำตรงนี้ก็จะต้องกำจัดใช้คำจำกัดความให้รัดกุมนิดหนึ่งตาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกมีอยู่3อย่างคือ1ตาที่เราจะมองเห็นสิ่งต่างนี้คือจักษุ2ตาที่เราจะมองเห็นทรัพย์ได้ตาที่มองจะบอกว่าคนรู้ว่าตรงนี้เป็นช่องทางทำมาหากินได้นี่คือคุณมีตานี่คือตาที่2ตาที่3นี่คือตาที่มองเห็นอริยสัจ4ตาที่เรามองเห็นอริยสัจ4เช่นหมอเขารู้ว่าตาคุณเจ็บอ่ะรู้ว่าเป็นเพราะเหตุความดันในตาหรือว่าเป็นเพราะเลนส์ตาหรือว่าเป็นอะไรที่มันอยู่ในตาประสาทตาหรือเป็นอะไรนี่คือข้อ2ของเขาเป็นตาที่2ของหมอเขาเป็นช่องทางทำกินของเขาแต่เขาจะไม่เห็นข้อที่3ข้อที่3นี่คือรู้เรื่องอริยสัจ4นี่คือธรรมจักขุ เ รื่องนี้มันจึงปนกันอยู่ธรรมจักขุที่เราต้องเห็นว่าสาเหตุการเจ็บตานี่ก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องของตัณหากิเลสอุปทานอะไรเลยตัณหากิเลสอุปทานเนี่ยมันเป็นเหตุของความทุกข์ใส่ของความทุกข์ซึ่งมันกินความกว้างมากกว่าแค่เจ็บตาเอาแค่ว่าเราหายใจให้เขาหายใจออกกินข้าวเราต้องไปห้องน้ำนี่คือความทุกข์อีกแล้วคุณเห็นเปล่าอาศัยอะไรเป็นเหตุก็เพราะมีการเกิดการเกิดอาศัยเป็นเหตุไปมีความยึดถือความยึดถืออาศัยเป็นเหตุก็เพราะตัณหาก็สาวไปสาวไปมันจะต้องไปจบที่ตัณหาจบที่อวิชชา เจ้าค่ะ ตัวนี้คือสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ถ้าพยายามที่จะละวางเนี่ยเราควรละวางความยึดถือในกายนี้แต่ประเด็นถ้าเรากลับมาที่หลักของอริยสัจ4ก็ต้องเอาเรื่องของสมุทัยคือตัณหามาจับกับเรื่องของทุกข์ถ้าเราไปที่หลักการแพทย์คุณก็ต้องเอาพูดถึงอาการสาเหตุอะไรต่างๆไปคู่กันกับอาการของมันแล้วแยกกันให้ชัดเจนแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าพอเราเข้าใจเรื่องตัณหาวิชาละฉันจะละมันละงั้นฉันก็ไม่สร้างเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้ดวงตามันดีขึ้นก็ไม่ถูกอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยเราจะทำเราก็ทำได้กายนี้รักษาไว้เพื่อที่จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ก็เหมาะสมอยู่แต่ถ้าว่ากายมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราก็จะไม่ทุกข์ไปกับมันอันนี้ก็ถือว่าคุณทำได้ดีนะ เจ้าค่ะก็เรียกว่าคิดมาในทางที่ถูกนะเจ้าค่ะทีนี้ข้อ3ท่านผู้ปฏิบัติธรรมถามมาว่าตัวท่านเนี่ยตั้งจิตจะปฏิบัติธรรมไปตลอดชีวิตเพราะเป็นทางเดียวที่จะพ้นทุกข์ได้และถ้าหากว่าตัวท่านเนี่ยไปผ่าตัดตาคิดว่าคงจะช่วยได้ระยะหนึ่งในที่สุดมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีท่านก็จะมีความทุกข์มากขึ้นทั้งกายและใจไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้การที่ท่านพิจารณาเช่นนี้เนี่ยกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าคิดถูกหรือเปล่าที่ คิดแบบนี้เจ้าค่ะ ถูกอยู่แต่ว่าช้าไปหน่อยตรงไหนตรงที่ว่าถ้าเราไปผ่าตัดตาแล้วก็ตาก็ยังจะต้องไม่ดีอยู่ดีก็จะดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้แล้วเราเพิ่งจะไปเห็นความไม่เที่ยงตอนนั้นที่เราไปผ่าแล้วใช่ปะไม่ใช่ช้าไปความไม่เที่ยงปรากฏอยู่ตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่คุณยังไม่ได้ผ่าปรากฏอยู่ตั้งแต่ตอนก่อนนู้นแล้วก่อนที่ตาที่คุณยังดีๆอยู่ตั้งแต่นู้นๆแล้วตั้งแต่ตอนที่เกิดมาที่ว่าความไม่เที่ยงมันปรากฏอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเราจะไปรอเห็นตอนที่ค่อยผ่าตัดแล้วตาไม่ดีขึ้นค่อยจะเห็นความไม่เที่ยงช้าไปเห็นตั้งแต่ตอนนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ที่ว่าตาดีๆอยู่นี่แหละดีไม่ดีระดับไหนไม่รู้นั่นคือความไม่เที่ยงเห็นอยู่แล้วทำไมอ่ะไม่เที่ยงตรงไหนไม่เที่ยงตรงที่ว่าตานี่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเกิดถ้ามันต้องมีอาศัยเหตุปัจจัยเกิดคือมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาถ้ามีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตามันต้องอาศัยเหตุปัจจัยมันเป็นตัวของตัวเองอยู่ไม่ได้การที่มันเป็นตัวของตัวเองอยู่ไม่ได้มันจะไปเที่ยงได้ยังไงมันไม่ได ้ ความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่การเปลี่ยนสภาพมันจะปรากฏให้เราเห็นไหมเมื่อมันครบรอบของมันเมื่อครบรอบที่มันจะแตก เมื่อเขารู้ที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปสภาวะนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่คุณสมบัติของความไม่เที่ยงมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ต้องรอให้มันแตกก่อนนะแต่แม้แต่ตอนที่มันยังดีๆอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะมันจะสาเหตุปัจจัยนั่นคือความไม่เที่ยงอยู่แล้วเราเห็นตั้งแต่บัดนี้ปั๊บเราจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องพอเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะมีความหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งนั้นได้พอเรามีความหน่ายคลายกำหนัดเราจะปล่อยวางมันได้มันจะเป็นสุขให้เราพอใจหรือมันจะเป็นทุกข์ให้เราไม่พอใจเราก็จะไม่ทุกข์ไปกับมันได ้ กายเราก็รักษาไปแต่จิตใจเราไม่ทุกข์ทุกข์กายแล้วถ้าทุกข์ใจด้วยเหมือนกับถูกลูกศรแทง2ลูก ค นถูกลูกศรแทงใช่ป่ะแล้วก็ถูกยิงซ้ำอีกลูกนึงเนี่ยคือกายก็เจ็บแล้วใจยังเจ็บอีกเอาให้ใจกายเจ็บรอบเดียวพอกายจะเจ็บรอบเดียวได้ก็อยู่ที่ว่าเรามีสติตั้งเอาไว้เห็นตามความเป็นจริงไม่ระไม่คร่ำครวญเห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางได้แล้วจิตใจเราไม่ทุกข์ไปด้วยกายก็ทุกข์ไปก็ธรรมดาของมัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะยงขอถามแทนเพิ่มเติมนิดนึงนะเจ้าค่ะในกรณีของท่านผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพระอาจารย์เห็นควรที่จะไปทำการรักษาไหมเจ้าค่ะเพราะนี้ท่านรู้สึกว่าจะไม่อยากไปรักษาเพราะคิดว่ายังไงมันก็ไม่เที่ยงอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย ์คือถ้ามีเหตุปัจจัยพร้อมเช่นมีเรื่องของหมอพร้อมการเงินพร้อมการที่จะประคับประคองกายนี้ให้มีเวทนาเบาบางประคับประคองเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อที่จะประพฤติพรหมจรรย์นี้เป็นสิ่งที่ควรทำนะเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมเช่นบางคนอาจจะไม่พร้อมเรื่องหมอไม่พร้อมเรื่องยาไม่พร้อมเรื่องค่าใช้จ่ายก็เอาตามที่มันพร้อมจุดไหนก็จุดนั้น อ ยู่ที่เหตุปัจจัยของบุคคลนั้นนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะเวลาในรายการธรรมารปรุณในเช้าวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะเราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาตอบประเด็นปัญหาซึ่งก็เป็นประเด็นความทุกข์ความไม่เข้าใจของคุณจักริตแล้วก็ท่านผู้ใช้นามว่าผู้ปฏิบัติธรรมผ่านไปแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ตามรับชมและรับฟังรายการของเราในเช้าวันนี้ก็คงหรือในวันนี้เนี่ยก็คงจะได้ความรู้ตามไปด้วยค่ะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาฐกประจำรายการของเราแล้วก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ